محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد يا الله poslanik a njegovi sledbenici su strogi prema nevjernicima a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i lice na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka, kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti. I ono jača, i ispravi se na svojoj stablici, izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, vrtovi pobožnih. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينبل من يلاقله زابرنا ناسيلا عبد الله ابن أمر رضي الله عنه navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Pravi musliman je onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a pravi muhađir je onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ijas ibn Salebe radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko uskrati ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom krivom zakletvom, Allah mu pripremi džehennem, a zabrani mu džennet, neki čovjek reče. Čak ako to bude i nešto beznačajno, Allahov poslaniče, makar to bila grančica drveta, odgovori poslanik. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Znate li vi ko je muflis? Ashabi odgovoriše: Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe. Alaihi selam reče: Muflis moga ummeta je onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, ali je opsovao onog, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv ovog, udario onog, pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih dijela. A ako mu nestane dobrih dijela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših dijela i dati njemu, te će zbog toga biti strovaljen u vatru. Hadis bilježi imam Muslim. Ummu Seleme, radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista sam ja samo čovjek, a vi se u svojim sporovima meni obraćate. Moguće je da jedan od vas bude uvjerljiviji u svome dokazu od drugoga, pa da zbog toga presudim u njegovu korist. Ko se tako postavi, pa ja presudim u njegovu korist, na štetu njegovog brata, parničara, neka zna da sam mu time dodijelio jedan dio džehennemske vatre. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Hawla bint Amir, radijallahu anha, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Zaista pojedini ljudi nepravilno postupaju sa društvenim imetkom, koristeći ga u svoje privatne svrhe, te i zbog toga čeka džehennemska vatra na sudnjem danu. Hadis bilježi imam Buhari. Poštivanje, uvažavanje, ljubav i samilost među muslimanima. Ebu Musa, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Vjernici su kao stubovi jedne zgrade, jedan drugog učvršćuje. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Zer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Nemojte ni podaštavati ništa od dobročinstva, pa ni to da sretne svoga brata, vedra i nasmijana lica. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Musa, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko bude prolazio kroz džamiju ili kroz čaršiju, a sa sobom bude nosio koplje, neka ga dobro pričuva, ili neka svojom rukom prekrije njegov oštri vrh, da ne bi njime ozlijedio nekog od muslimana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ako neko od vas klanja kao imam ljudima u namazu, neka bude umjeren, neka im olakša, jer među njima ima slabih, bolesnih i starih, a kad klanja sam, neka oduli koliko hoće. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa, ne namećite se u kupovini, nego budite prava braća, Allahovi iskreni robovi. Musliman je muslimanu brat, on ga neće oštetiti, niti podcijeniti, niti ga na cjedilo ostaviti. Bogobojaznost je ovdje i pokaza na grudi. Dosta je čovjeku zla da omalovažava svoga brata muslimana. Muslimanu je haram krv, imetak i čast drugog muslimana. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Musliman je dužan prema svome bratu muslimanu petero, primiti mu selam, obići ga kad se razboli, dženazu mu ispratiti, odazvati mu se na poziv i kada kihne, reći mu: Allah ti se smilovao. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Vrijednost nemoćnih i siromašnih. Haris ibn Vehb, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao: Hoćete li da vas obavijestim o tome ko su stanovnici dženneta? Džennetlija je svaki nemoćni, slabi i skrušeni musliman. Kada bi on Allaha za nešto zakleo, Allah bi mu zasigurno to udovoljio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima džehennema? To je svaki zadrti, sebični i oholi čovjek. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu pripovjeda da je jedna crnkinja koja je čistila džamiju preselila na ahiret, te je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nakon što je dugo nije vidio, upitao za nju. Ashabi mu odgovoriše da je umrla. Poslanik kao da je primijetio da joj nisu pridavali neku važnost, te ih upita: zašto me niste obavijestili o njenoj smrti? Pokažite mi njen kabur. Ashabi mu ga pokazaše i on joj klanja dženazu, te reče: zaista su kaburi mračni svojim stanarima, ali uistinu ih Allah osvijetli njima, mojim namazom. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ljubazno postupanje i dobročinstvo prema slabašnim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ja i staratelj jetima smo u džennetu ovako blizu, pa pokaza, kaži prstom i srednjakom. Hadis bilježi imam Buhari. Aisha radijallahu anha pripovjeda: došla mi jedna žena sa svoje dvoje ženske djece i zatraži od mene da joj nešto dam, a ja ne imade ništa osim jedne hurme. Kad sam joj dala tu hurmu, ona je uze, raspolovi i dade svojim kćerima, a sebi nimalo ne uze. Zatim je ustala i otišla. Kada je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ispričah mu šta se desilo, a on reče: ko bude stavljen na kušnju sa makoliko kćerki, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji, one će mu biti štit od vatre na sudnjem danu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: najpotpunijeg imana je onaj vjernik koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Hadis bilježe imami Tirmizi i Nesai, a hadis je sahih. Dobročinstvo prema roditeljima i rodbini. Navodi se da je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu rekao: pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koje je djelo Allahu najdraže, alaihi salam odgovori: namaz u njegovo pravo vrijeme. Zatim sam mu pitao: a koje je poslije njega? Dobročinstvo svojim roditeljima. A koje je poslije njega? Džihad na Allahovom putu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: čovjek nije u stanju dužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečijem vlasništvu kao roba, zatim ga otkupi, a potom oslobodi. Hadis bilježi imam Muslim. Navodi se da je Ebu Hureyre radijallahu anhu pitao Allahovog poslanika: ko je najpreći za moje lijepo ophođenje i pažnju prema njemu? Alejhi selam reče: tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoja majka, a zatim tvoj otac. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Održavanje rodbinske veze je obilaženje i pažnja onih koji te zaborave i odbace. Hadis bilježi imam Buhari. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: rodbinska veza ovisi o aršu i viče: ko mene posjećuje i poštuje, i njega će Allah uzvišeni poštivati. Ako mene ne posjećuje i ne poštuje, neće ni Allah uzvišeni njega poštivati. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Navodi se da je Esma kćerka Ebu Bekra radijallahu anha rekla: došla mi je moja majka za vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, nešto tražeći, a još nije bila primila islam. Pa sam upitala Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li da je primim. On mi odgovori: da, svakako, primi svoju majku i usluži je. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Selman ibn Amir radijallahu anhu pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini ima dvostruku vrijednost. Vrijednost sadake i vrijednost pažnje rodbine. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ibn Omer radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najveće dobročinstvo je da čovjek održava prijateljstvo sa prijateljima svoga oca. Hadis bilježi imam Muslim. Porodica. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako čovjek pozove svoju ženu u postelju, pa ona to odbije, te on zanoći srdit na nju, meleki je proklinju sve do svanuća. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svi ste vi pastiri i svaki pastir će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir njemu podčinjenih. Čovjek je pastir svojoj porodici. Žena je pastirica kuće svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad bih ikome naredio da učini seđdu nekome drugom pored Allaha, naredio bih ženi da učini seđdu svome mužu. Hadis bilježe imami Tirmizi i Nesai. Ummu Selema radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljen, ući će u džennet. Hadis bilježi imam Tirmizi, a hadis je Hasan. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: za novac koji potrošiš za svoju obitelj, imaš veću nagradu od novca potrošenog na Allahovom putu, ili za oslobođenje roba, ili novca kojeg udjeliš siromahu. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svakoga dana u kome osvanu Allahovi robovi, siđu dva meleka, te jedan od njih rekne: o Allahu, ti nadoknadi onome koji dijeli, a drugi veli: o Allahu, ti uništi imetak onoga koji sprečava njegovo trošenje u korisne svrhe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet neće ući čovjek od čijeg zla nije siguran i miran njegov komšija. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh također navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ničim ne uznemirava komšiju. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je lijepo i korisno, ili neka šuti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Dužnosti prema gostu. Huvejlid ibn Amr radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka dadne gostu njegovo pravo. Upitali su, a šta je njegovo pravo, o Allahov poslaniče? Dan i noć, ugošćenje i gostoprimstvo je do 3 dana, a sve iznad toga je sadaka. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Poštovanje i uvažavanje učenjaka. Amr ibn Suajb navodi od svoga oca, a ovaj od svoga djeda, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne poštuje naše starije. Hadis bilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neki čovjek je krenuo da posjeti prijatelja muslimana u drugom mjestu i Allah posla meleka da ga sačeka na putu. Kuda ideš? Idem da posjetim prijatelja u ovom mjestu. Da mu ne ideš da ti uzvrati dobročinstvo koje si mu učinio? Ne, hoću da ga posjetim zato što ga volim u ime Allaha. Mene je Allah poslao, reče mu melek, da te obavijestim da te je Allah zavolio kao što ti zavoli svoga prijatelja u ime Allaha. Hadis bilježi imam Muslim. لا تكن خصما لئيما كن عفوا دائم الصفح كالنبي قديما لا تكن خصما لئيما كن عفوا دائم الصفح كالنبي قديما ljubav u ime Allaha. Enes radi Allahu anhu navodi da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: koga budu krasila 3 svojstva, osjetit će slast imana. Prvo, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Drugo, da voli čovjeka muslimana samo u ime Allaha. I treće, da mrzi povratak u nevjestvo nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne bi volio da bude bačen u vatru. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik alejhisselam rekao: tako mi Allaha, u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na djelo koje, ako ga budete činili, zavoljet ćete se? Nazivajte selam jedni drugima. Hadis bilježi imam Muslim. Suđenje ljudima prema vanjskim djelima. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik alejhisselam rekao: naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov poslanik, dok ne budu namaz klanjali i zekat davali. A kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i metke, osim kada neki od propisa Islama to zahtjeva, a Allahu će polagati račun. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Tarik ibn Ušeim, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik alejhisselam rekao: ko izgovori šehadet i porekne druga božanstva osim Allaha, zaštitio je svoj metak i život od muslimana, a Allahu će polagati račun. Hadis bilježi imam Muslim. Naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ebu Sejid al-Hudri, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga ukloni svojom rukom, a ako ne bude u stanju, neka to uradi riječima, a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji stepen imana. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Sejid el-Hudri, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: čuvajte se sjedenja po putevima. Ashabi rekoše: Allahov poslaniće, mi se moramo sastajati kako bismo međusobno porazgovarali. Alihi salam reče: ako već morate, onda poštujte prava puta. On ju pitaše: a koja su prava puta, Allahov poslaniće? Obaranje pogleda, ustezanje od uvreda, primanje selama, ukazivanje na dobra i odvraćanje od zlih dijela. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Huzejfe, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: tako mi onog u čijoj ruci je moja duša. Vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti, a on vam se neće odazvati. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Ibn Mesud, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: prvi nedostatak koji se pojavio među Izraelčanima je bio taj što bi jedan od njih susreo drugoga, pa bi mu rekao: boj se Allaha i ostavi to što radiš, jer je to haram. Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka u istom stanju i to ga ne bi spriječilo da s njim sjedi, jede i pije. Pošto su oni tako postupili, Allah uzvišen je njihova srca učinio istim. Hadis bilježe imami Tirmizi i Ebu Davud, a hadis je daif. Usame ibn Zaid, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: na sudnjem danu će se dovesti čovjek i baciti u vatru, pa će mu crijeva iz stomaka ispasti, pa će se oko njega obmotati. Stanovnici džehennema će se oko njega iskupiti i reći mu: šta to bi s tobom, čovječe? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla? On će im tada odgovoriti: jesam, naređivao sam na dobro, a sam ga nisam činio, i odvraćao sam od zla, a sam sam ga činio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي هل تراك سجبة zbog omalovažavanja Allahovih propisa. Od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu se prenosi da je rekao: došao je jedan čovjek poslaniku, sallallahu alihi wasallam, i rekao: ja ne klanjam sabah u džematu zbog toga što imam odulji učenje na namazu. Ukbe dalje kaže: nikad nisam vidio da se poslanik, sallallahu alihi wasallam, na vazu naljutio kao tada. Rekao je: o ljudi, zaista među vama ima oni koji odvraćaju i razgone ljude, pa ko od vas bude imam ljudima, neka skrati namaz, jer iza njega ima i starih i mladih i sa nekom potrebom. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Kurejšije su se zabrinule zbog žene iz plemena Mahsum, koja je nešto ukrala, pa su rekli: ko će se za nju zauzeti kod Allahov poslanika? A ko bi se na to usudio osim Usame ibn Zejda, miljenik Allahov poslanika? Zaključiše. Pa je Usame to i uradio, a Allahov poslanik mu na to reče: zar ti posjeduješ da se ne izvrši jedna od Allahovih presuda? Zatim je ustao i rekao: zaista su stradali oni koji su bili prije vas zbog toga što, kada bi među njima ukrao neki plemić, ostavili bi ga nekažnjenog, a kada bi ukrao neki slabić, oni bi nad njim izvršavali kaznu. Zaklinjem se Allahom, kada bi Fatima, čerka Muhammedova, ukrala, ja bih joj sigurno odsjekao ruku. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Savjetovanje i umjerenost u tome. Amar ibn Jasir, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi vasallam, rekao: Zaista, dužina imamovog namaza i kratkoća hutbe je znak njegove učenosti i razumijevanja, pa neka odulje namaz, a skrate hutbu. Hadis bilježi imam Muslim. Savjetovanje pretpostavljenih da budu blagi prema svojim podanicima. Makil ibn Jesar, radijallahu anh, navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Nema ni jednog čovjeka koga Allah učini pretpostavljenim svojim podanicima, te on to zloupotrijebi, a da mu Allah neće zabraniti ulazak u džennet. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allahu moj, kome bude povjereno namjesništvo i uprava nad mojim ummetom, pa im bude otežavao, i ti njemu otežaj. A kome bude povjereno namjesništvo i uprava, pa bude blag prema njima, budi ti blag prema njemu. Hadis bilježi imam Muslim. Prenosi se od Ebu Merijeme Elezdija radijallahu anh, da je rekao Muavi radijallahu anh: Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže: Kome Allah dadne namjesništvo nad muslimanima, pa bude nehajan prema njihovim potrebama, neimaštini i siromaštu, Allah neće obraćati pažnju na njegove potrebe, neimaštinu i siromaštvo na sudnjem danu. Nakon toga je Muavija postavio čovjeka da se brine o potrebama svijeta. Hadis bilježe imami Ebu Davud i Tirmizi. أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كنت بالله. Obaveza pokornosti pretpostavljenim u onome što nije grijeh. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Dužnost je muslimanu da sluša i da se pokorava svojim pretpostavljenim u onome što voli i onome što ne voli, osim ako mu bude naređeno nešto što je grijeh. A ako mu se naredi nešto što je grijeh, tada nema poslušnosti ni pokornosti nikome. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Zabrana davanja namjesništva i vlasti onome koji to traži. Od Ebu Zerra radijallahu an se prenosi da je rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam: O Allahu poslaniće, zar me nećeš postaviti na neki položaj? On me udari po ramenu i reče mi: O Ebu Zerr, ti si zaista slabašan, a to je velika obaveza, zbog položaja će na sudnjem danu biti dosta poniženja, sramota i kajanja, osim sposobnog i povjerljivog koji se toga prihvati, te izvrši ono što je u tom pogledu obavezan. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Ušao sam sa dvojicom ljudi iz moga plemena kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je jedan od njih dvojice rekao: O Allahu poslaniće, postavi nas zapovjednicima nad nečim što ti je uzvišeni Allah dao. Zatim je i drugi isto to rekao, a poslanik im odgovori na te njihove zahtjeve: Zaista mi ne dajemo upravu i vlast onome ko to traži i žudi za tim. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Čuvanje tajne. Ebu Sejd radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Zaista će na sudnjem danu najgori položaj imati čovjek koji ima odnos sa ženom, pa nakon toga otkrije i opiše u detalje što se između njih desilo. Hadis bilježi imam Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike bio sa svojim ženama, pa je ušla Fatima radijallahu anha. Kada ju je ugledao, izrazio je dobrodošlicu. Napravio joj je mjesto sa njegove desne strane, a zatim joj je nešto šapnuo i ona je jako zaplakala. Kada je vidio njenu žalost, nešto je ponovo šapnuo i ona se nasmijala. Rekla sam joj, Allahu poslanik te je odlikovao nad svojim ženama, tajnom, a ti plačeš. Kada je ustao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i otišao, upitala sam je, šta ti je šapnuo Allahu poslanik alejhi selam? Rekla je, neću ti otkriti tajnu Allahova poslanika. Kada je umro Allahu poslanik alejhi selam, tražila sam od nje da mi kaže šta joj je Allahu poslanik šapnuo, a ona mi reče, sad ću ti ispričati. Prvo mi je rekao da je ponavljao Kur'an s Džibrilom jedan put godišnje, a da je te godine Kur'an ponovio dva puta. Rekao mi je, mislim da mi se smrt približila, a ti se boj Allaha i strpi se. Tada sam ja zaplakala. Kada je vidio moju žalost, rekao mi je, o Fatima, da li bi bila zadovoljna da budeš prvakinja i najpočašćenija među ženama vjernika, ili prvakinja među ženama ovoga ummeta? Pa sam se nasmijala. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je rekao, došao mi je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam dok sam se igrao sa djecom. Nazvao nam je selam i poslao me ponešto, pa sam zakasnio svojoj majci. Kada sam došao kući, upitala me, zašto si zakasnio? Poslao me Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ponešto, odgovorio sam. A šta je to nešto? Priupita ona. To je tajna, odgovorio sam. Nemoj nikome otkrivati tajnu Allahova poslanika. Tako mi Allaha, kada bih ikome to pričao, ispričao bih tebi. Hadis bilježi imam Muslim. Abdullah ibn Amr radi Allahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko imadne kod sebe četiri svojstva, on je pravi munafik, licemjer. Ako imadne jedno, ta ima svojstvo munafitluka, sve dok ga se ne oslobodi. Kada govori, laže. Kad obeća, iznevjeri. Kada mu se nešto povjeri, pronevjeri. I kada raspravlja, drsko i bestidno govori. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Donošenje radosne vijesti. Od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu anhu se prenosi da je rekao, izašao sam jednog dana iz kuće i krenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam s namjerom da cijeli dan provedem s njim. Došao sam mu, poselamio ga i sjeo kod vrata, rekavši, danas sam ja poslanikov čuvar. Nakon nekog vremena došao je Ebu Bekr radijallahu anhu i pokucao na vrata. Rekao sam mu, sačekaj. Otišao sam do poslanika sallallahu alaihi wasallam i obavijestio ga da je došao Ebu Bekr i traži dozvolu da uđe. Rekao je, pusti ga neka uđe i obraduj ga džennetom. Vratio sam se Ebu Bekru i rekao, uđi, poslanik te obveseljava džennetom. Nakon nekog vremena na vrata pokuca Omer ibn Hatab. Otišao sam do poslanika sallallahu alaihi wasallam i obavijestio ga. Rekao je, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Vratio sam se Omeru i rekao, poslanik sallallahu alaihi wasallam ti je dozvolio da uđeš i obveseljava te džennetom. Nakon nekog vremena dođe i Osman ibn Affan i pokuca na vrata. Otišao sam do poslanika sallallahu alaihi wasallam i obavijestio ga. Rekao je, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom uz iskušenje koje će mu se dogoditi. Vratio sam se i rekao, uđi, poslanik te obveseljava džennetom uz iskušenje koje će ti se dogoditi. Te je i on ušao. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ Davanje prednosti desnoj strani u svemu što je lijepo. Od Aiši radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je koristio desnu ruku za jelo, a lijevu za hamam i ono što nije čisto. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada se neko od vas obuva, neka prvo oboje desnu, a kada se izuva, neka prvo izuje lijevu nogu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Adabi, prijelu i biću. Od Omera ibn Ebi Seleme radijallahu anh se prenosi da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao: Spomeni Allaha prije jela, jedi svojom desnom rukom i jedi ispred sebe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime. A ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže: Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. U ime Allaha na početku i na kraju ovog jela. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ne jedite i ne pijte lijevom rukom, jer šeitan jede i pije lijevom rukom. Hadis bilježi imam Muslim. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Kada neko od vas uđe u svoju kuću, pa spomene uzvišenog Allaha kod ulaska i prijelu, šeitan kaže svojim prijateljima: Ostali smo i bez konaka i bez večere. A kada uđe, a ne spomene pritom uzvišenog Allaha, šeitan kaže: Našli smo konak. A ako ne spomene uzvišenog Allaha ni prije jela, šeitan kaže: Našli smo i večeru. Hadis bilježi imam Muslim. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Zaista je šeitan uvijek s vama, pa čak i kad jedete. Stoga, kada nekom od vas ispadne zalogaj, neka ga uzme, otkloni ono što se za njega prilijepilo i pojede, neka ga ne ostavlja šeitanu. A kada završi sa jelom, neka obliže prste, jer ne zna u kojoj mu je hrani beričet. Hadis bilježi imam Muslim. Enes radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pije stojeći. Kaže Katade: Upitali smo Enesa: A šta je sa jelom? To je još gore, odgovori on. Hadis bilježi imam Muslim. Amr ibn Shuaib prenosi od svoga oca, a ovaj od svog djeda radijallahu anhu da je rekao: Vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako pije i stojeći i sjedeći. Hadis bilježi imam Tirmizi. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Hrana namijenjena jednoj osobi dovoljna je dvojici, hrana namijenjena dvojici dovoljna je četvorici, a hrana namijenjena četvorici dovoljna je osmorici. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Katade radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: Onaj ko drugi napaja, treba posljednji da se napije. Hadis bilježi imam Tirmizi. Enes radijallahu anh navodi da bi Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam tri puta predahnuo za vrijeme pijenja. Okrenuo bi glavu od otvora posude pri uzimanju daha. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes radijallahu anhu pripovjeda da je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam jedne prilike doneseno mlijeko. S desne njegove strane bio je neki beduin, a s lijeve Ebu Bekr radijallahu anh. Nakon što se poslanik sallallahu alaihi ve sellem napio, dodao je posudu beduinu, rekavši: prvo pije onaj s desne strane, i tako redom. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anh se prenosi da je rekao: nikada Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije pokudio hranu. Ako bi mu se dopala, jeo bi. Ako mu se ne bi dopala, ostavio bi je. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: zaista je Allah zadovoljan svojim robom koji pojede ili popije nešto pa mu se na tome zahvali. Hadis bilježi imam Muslim. Muaz ibn Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ko nakon objeda kaže: Elhamdulillahi alladhi atamani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa, hvala Allahu koji me nahranio i obskrbio bez moje snage i moći, bit će mu oprošteni prethodno učinjeni mali grijesi. Hadis bilježi imam Ebu Davud. وعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود نكي بروبيسي وديوانيا أمر ابن شعيب prenosi od svoga oca, a on od svoga djeda, radijallahu anh, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: uzvišeni Allah voli da se vide tragovi njegovih blagodati na njegovom robu. Hadis bilježi imam Tirmizi. Semura ibn Džundub, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: oblačite bijelu odjeću, jer je ona čišća i bolja, i umotavajte u nju vaše umrle. Hadis bilježi imam Nesai. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko pusti da mu se odjeća iz oholosti po zemlji vuče zbog njene prekomjerne dužine, uzvišeni Allah ga neće gledati na sudnjem danu. Ebu Bekr tada reče: o Allahov poslaniče, moja odjeća se vuče po zemlji osim kada vodim računa o njoj. Na što mu poslanik sallallahu alaihi ve sellem odgovori: ti nisi od onih koji to čine iz oholosti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Adabi lijeganja i spavanja. Od Huzejfe radijallahu anhu se prenosi da je rekao: kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem legao, stavio bi desnu ruku ispod obraza i rekao: Allahumme bismike amutu ahya, Bože moj, sa tvojim imenom umirem i s tvojim imenom živim. A kada bi se probudio, rekao bi: Elhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu ćemo se ponovo vratiti. Hadis bilježi imam Buhari. Alija radijallahu anhu navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao njemu i Fatimi: kada liježete u postelju, proučite 33 puta Allahu Ekvar, 33 puta Subhanallah i 33 puta Alhamdulillah. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Berra ibn Azib radijallahu anhu navodi da mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada htjedneš leći u postelju, uzmi abdest i lezi na desnu stranu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Jejša ibn Tihfa radijallahu anhu se prenosi da je rekao: ispričao mi je moj otac, dok sam ležao jedne prilike u mesdžidu potrbuške, došao je neko i svojom nogom me prodrmao i rekao: zaista ovako ležanje mrzi Allah. Pa sam pogledao ka to bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: ko sjedni na nekom mjestu i ne spomine na njemu uzvišenog Allaha, zaslužio je njegovu kaznu. Ako legni na nekom mjesto i ne spomine uzvišenog Allaha, također je zaslužio njegovu kaznu. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Sejid el-Hudri, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: kada neko od vas usnije nešto što mu se dopadne, neka zna da je od uzvišenog Allaha, pa neka mu se zahvali i neka ga ispriča samo onome koga voli, a ako usnije nešto što mu se ne dopadne, neka zna da je to od šejtana, pa neka zatraži utočište i zaštitu kod Allaha od njegova zla i neka ga nikom ne spominje, pa mu neće nauditi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Katade, radijallahu anh, navodi da je poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: lijepi snovi su od Allaha, a ružni od šejtana. Pa ko usnije nešto što mu se ne dopadne, neka tri puta pljucne na lijevu stranu i neka zatraži utočište kod Allaha od šejtana, pa mu neće nauditi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Vasile ibnul Eska, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj komu nije otac i da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše poslaniku, sallallahu alihi wasallam, ono što on nije rekao. Hadis bilježi imam Buhari. فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله Adabi na sjelu i u društvu. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: nemoj da neko od vas podigne čovjeka s njegovog mjesta kako bi on na njega sjeo, nego se razmahnite i mjesta jedni drugima napravite. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: kada neko od vas ustane s mjesta na kome je sjedio, a zatim se ubrzo vrati, najpriče je da on ponovo na njih sjedne. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao: ko se nađe na nekom sjelu, pa bude puno i beskorisno pričao, a zatim prije nego što ustane rekne: gospodaru moj, neka je tebi slava i hvala, vjerujem da nema drugog Boga osim tebe, molim te za oprost i te obuti činim, bit ćemo oprošteni mali grijesi počinjeni na tom sjelu. Hadis bilježi imam Tirmizi. Selam i adabi selama. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: kada je uzvišeni Allah stvorio Adema alejhi selam, rekao mu je: idi i nazovi selam skupini meleka koji tamo sjede i slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva. Adem alejhi selam im je prišao i rekao: esselamu alejkum, a oni su mu odgovorili: wa alaikumus salam wa rahmatullah. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete činili međusobno ćete se voljeti? Širite selam. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, manja skupina većoj, a mlađi naziva selam starijem. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sudi ibn Ađlan radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: najodabraniji čovjek od Allaha je onaj koji ljudima prvi naziva selam. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Berra ibn Azib radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada se dva muslimana sretnu, pa se poselame i rukuju, opraštaju im se mali grijesi prije nego što se rastanu. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: kada je Zaid ibn Haris jedne prilike došao u Medinu, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio u mojoj sobi. Došao je i pokucao na vrata. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je ustao, vukući odjeću za sobom, pa ga zagrlio i poljubio. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hurejre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada neko od vas prispije u sjelo, neka nazove selam, a kada bude htio otići, neka opet selam nazove, jer selam pri dolasku nije ništa preći od onog pri odlasku. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hurejre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ne nazivajte prvi selam židovima i kršćanima, a kada sretnete nekog od njih, ne uklanjajte mu se s puta. Hadis bilježi imam Muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada vam Jevreji ili kršćani nazovu selam, vi im odgovorite: wa alejkum. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Usama ibn Zaid radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam prošao pored grupe ljudi u kojoj je bilo i muslimana i idolopoklonika i jevreja, pa im je nazvao selam. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Adabi traženja dozvole za ulazak u nečiju kuću. Ebu Musa radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: dozvola za ulazak u nečiju kuću se traži tri puta, pa ako ti dozvole, uđi, a ako ne dozvole, vrati se. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'ad radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: traženje dozvole za ulazak u nečiju kuću naređeno je radi čuvanja pogleda od avreta i svega ostalog što domaćin ne bi želio da se vidi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Adabi vezani za kihanje i zijevanje. Ebu Hurejre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada neko od vas kihne, neka kaže alhamdulillah, a neka mu onaj koga čuje na to kaže jerhamuke Allah, a on neka im odgovori jahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Hadis bilježi imam Buhari. Adabi putovanja. Ebu Hurejre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kada trojica krenu na put, neka jednog odrede za emira, to jest vođu puta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Sehla ibn Amra radijallahu anh se prenosi da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je jedne prilike naišao pored deve koja je bila toliko mršava da joj se stomak sastavio sa leđima, pa je rekao: bojte se Allaha za ove životinje koje ne znaju govoriti. Jašite ih kada su u dobrom stanju, zdrave i nahranjene, i kolite ih za ishranu kada su u dobrom stanju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Džabir radijallahu anh navodi da Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, namjeravajući krenuti u borbu, rekao: o muhađiri i ansarije, među vašom braćom muslimanima ima ljudi koji nemaju ni metka ni roda da ga pomognu, pa neka svaki od vas pridruži sebi dvojicu ili trojicu od njih, jer niko od nas nema pravo na jahalicu koja ga nosi, osim smjenjujući se s nekim od njih. Džabir kaže, pridružio sam sebi dvojicu ili trojicu i nisam svoju devu jahao ništa više od njih. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Džabira, radijallahu an, se prenosi da je rekao, kada bi se za vrijeme putovanja popili na kakvu uzvišicu, učili bi Allahu Akbar, a kada bi se iđi u dolinu, učili bi Subhanallah. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, tri dove su bez sumnje primljene i uslišane kod Allaha. Dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika i roditeljsko proklinjanje djeteta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, putovanje je dio džehennemske patnje, uskraćuje vam hranu, piće i san. Pa kada neko od vas postigne cilj svoga putovanja, neka požuri svoje obitelji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan da krene na put od jednog dana i noći bez šerijatskog pratioca, to jest mahrema. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. في القلب يندس والجرح في أضلعي أطريه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني. Obilazak bolesnika. Ebu Musa radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, obiđite bolesnog, nahranite gladnog, oslobodite zarobljenog. Hadis bilježi imam Buhari. Od Enesa radijallahu anh se prenosi da je rekao, razbolio se dječak židov koji je služio Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam otišao da ga obiđe. Sjeo je kod njegove glave i rekao mu, primi islam. Dječak pogleda u svoga oca koji bijaše prisutan. Otac mu reče, poslušaj Ebul Kasima, te dječak primi islam. Kada izašao poslanik sallallahu alaihi wasallam, rekao je, hvala Allahu koji ga je spasio od vatre džehennemske. Hadis bilježi imam Buhari. Ibn Abbas radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko posjeti bolesnika, neka kod njega rekne 7 puta, es'alullahi l'azim, rabbel arši l'azim, en ješvijek, što znači, molim velikog Allaha, gospodara velikog arša, da te izliječi. Allah će ga izliječiti od te bolesti. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Abbas radijallahu anh pripovjeda da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam čuo za jednog beduina da je bolestan, pa je otišao da ga obiđe. A imao je običaj kada uđe kod bolesnika da kaže, ništa, ništa, to je čišćenje od grijeha, ako Bog da. Hadis bilježi imam Buhari. Vrijednosti abdesta. Osman radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko lijepo i kako treba abdesti, izađu grijesi iz njegova tijela, pa čak i ispod njegovih noktiju. Hadis bilježi imam Muslim.